पहला प्रश्न, भगवान जैन धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, सह अस्तित्व आदि सिद्धांतों का विशेष स्थान है, लेकिन आज एक समाचार पत्र में आपके संबंध में एक जैन मुनि श्री भद्रगुप्त विजय जी का वक्तव्य पढ़ा तो आश्चर्य हुआ। ये मुनि श्री आपके कच्छ प्रवेश के विरोध में लोगों को सब कुछ बलिदान कर देने के लिए आह्वान कर रहे, संगठित कर रहे, अपरिग्रह मानने वालों को कच्छ प्रदेश पर परिग्रह क्यों, और उनके अनेकांतवाद में आपकी जीवन दृष्टि का विरोध क्यों? क्या मुनिश्री का लोगों को इस तरह भड़काना शोभा देता है? चैतन्य कीर्ति, जिन धर्म और जैन धर्म में बुनियादी भेद है, वैसे ही जैसे बुद्ध धर्म में और बौद्ध धर्म में, इस आधारभूत भेद को सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। जिन धर्म से अर्थ है महावीर, आदिनाथ, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, उनका धर्म जो जीते हुए थे, जिन्होंने स्वयं को जाना था, उस आत्मबोध से जो गंगाएं बही, आत्मबोध के उन हिम शिखरों से जो सरिताएं उतरी, वह स्वच्छ बोध जिन धर्म, बुद्ध ने जो जाना, जाग कर जो पहचाना, जिया और कहा, वह बुद्ध धर्म। लेकिन जैन धर्म तो पंडितों की ईजाद है, वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म पंडितों की ईजाद है। न तो जाना है, न जागे, न जिया है, कोई अपना स्वाद नहीं, अपना अनुभव नहीं, शब्दों की खाल निकालने में जरूर होशियार है। और इस संदर्भ में ये भी समझ लेना कि जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय थे, इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं था। असल में ये पंडितों के विरोध में बगावत थी, ये ब्राह्मणों के प्रति विद्रोह था, ये वेद के क्रियाकांड, शास्त्रीयता, शाब्दिकता, सिद्धांतों की व्यर्थ की चिंतना, उस सब के प्रति क्रांति थी, तलवार के धनियों की, उनकी जिन्हें ये शब्द अर्थपूर्ण नहीं मालूम पड़ते थे, जो तो अनुभव को ही एकमात्र अर्थ जानते थे, ये क्षत्रियों की बगावत थी। इसलिए 24 तीर्थंकर जैनों के क्षत्रिय है। मगर मजे की बात यह है कि महावीर 24वें तीर्थंकर ने जिन्होंने कि जिन धर्म को ठीक रूपरेखा दी, आधारशिला दी, परिभाषा दी, उनके 11 ही प्रमुख शिष्य, उनके गणधर सब ब्राह्मण थे। क्षत्रियों की बगावत फिर ब्राह्मणों के हाथ में पड़ गई। महावीर के मरने के बाद जिन्होंने महावीर के ऊपर शास्त्र रचा वे सब ब्राह्मण थे। वही कचरा जिसके खिलाफ महावीर ज्वाला बन के धधके फिर लौट आया, पीछे के द्वार से वापस आ गया। ये गणधर जो महावीर के वसीयतदार हो गए सब पंडित थे, इन्होंने सब मटिया मैट कर दिया। ऐसे जिन धर्म तो नष्ट हुआ और जैन धर्म स्थापित हुआ। फिर इन गणधरों ने यह भी व्यवस्था कर दी कि अब कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होगा। पंडित को हमेशा डर होता है तीर्थंकर से। तीर्थंकर का अर्थ होता है जिसके द्वारा तीर्थ का निर्माण हो। तीर्थ का अर्थ होता है जो उस पार जाने के लिए घाट बनाए, नाव छोड़ने के लिए जगह बनाए, जहां से अज्ञात और अज्ञेय की तरफ यात्रा हो सके। वो जो दूर सत्य का लोक है, वह जो मुक्त आकाश है बदलियों के पार, उस तक कहां से नाव छोड़ी जाए, किस जगह से ठीक होगा यात्रा का पहला कदम। क्योंकि पहला कदम गलत हो जाए तो सब कदम गलत हो जाते। पहला कदम ठीक हो तो आधी यात्रा पूरी हो जाती। तो ठीक दिशा में, ठीक घड़ी मुहूर्त में, ठीक क्षण में, ठीक जब वसंत आने को हो, जब परिपक्वता घनीभूत हो रही हो, जब आत्मा राजी हो छलांग लेने को, जबरदस्ती नहीं, आग्रह से नहीं, किसी लोभ, किसी भय, किसी और आकांक्षा से नहीं, सत्य के अनुसंधान के लिए, सत्य की भूख से, सत्य की प्यास से, कब और कैसे कदम उठाया जाए और कहां से कदम उठाया जाए, नौका कहां से छोड़ी जाए, उस तीर्थ के निर्माण करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। ये शब्द प्यारा है, ये अवतार से कहीं ज्यादा प्यारा शब्द है। क्योंकि अवतार में तो धारणा है परमात्मा नीचे उतरता है, अवतरित होता है। अवतार यानी अवतरण, उसमें तो परमात्मा को मानना होगा, विश्वास से शुरू करना होगा। इसलिए पंडित का धर्म हमेशा विश्वास से शुरू होता है, जैन धर्म विश्वास से शुरू होगा, श्रद्धा अंधी श्रद्धा, विवेक नहीं, होश नहीं, जानने की आतुरता नहीं, मान लेने की जल्दी। तो पंडित तो घबराएगा कि कहीं फिर कोई तीर्थंकर ना हो जाए, नहीं तो सब अस्त व्यस्त कर देगा। तो पंडित हमेशा ही अवरोध खड़ा कर देता है। महावीर के बाद उसने दरवाजे बंद कर दिए कि आखिरी बात हो चुकी, अब इसमें कुछ हेर फेर करने की जरूरत नहीं, अब जुम्मा हमारा है, इसकी व्याख्या कैसी करनी, क्या अर्थ देने, कैसे कैसे अर्थों की कलमें लगानी, अब ये हम कर लेंगे। लेकिन ये पंडित कैसे करेगा जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, वह कितना ही लफाजी करे, कितनी ही लच्छेदार भाषा हो और तर्क हो, कहीं बुनियाद में चूक होगी और वही चूक तुम्हें इस तरह के वक्तव्यों में दिखाई पड़ती, इस तरह के आचरण में दिखाई पड़ती। ये सब पंडित थे, इन सबको कोई आत्मबोध नहीं हुआ, इन्होंने तो हत्या कर दी जिन धर्म की और लाश पर जैन धर्म का मंदिर खड़ा हो गया, इन्होंने तो हत्या कर दी बुद्ध धर्म की और लाश पर बौद्ध धर्म खड़ा हो गया। और ये सारे धर्मों के साथ हुआ, ईसा के साथ हुआ, मोहम्मद के साथ हुआ, ये करीब करीब अब तक की पूरी कथा है, सारे धर्मों की कथा है। शैतान का एक शिष्य एक दिन भागा हुआ आया और उसने शैतान से कहा, आप बैठे क्या कर रहे? शैतान अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, वो हुक्का गुड़गुड़ाते ही रहा, शिष्य तो पसीना पसीना हुआ जा रहा था। उसने कहा, आप छोड़ें ये हुक्का, हमारी जीवन की पूरी व्यवस्था संकट में, एक आदमी को सत्य मिल गया, फिर मिल गया, जल्दी हमें कुछ उपाय करना चाहिए, अगर लोगों को सत्य का पता चल गया तो हमारा क्या होगा, हमारे व्यवसाय का क्या होगा। शैतान तो मुस्कुराता रहा और हुक्का गुड़गुड़ाता रहा, फिर उसने कहा कि मत इतना घबरा, बैठ, हमने इंतजाम कर रखा है, तू अभी नया नया है, तुझे पता नहीं, हमने जगह जगह पंडित छोड़ रखे, मुझे पता है किस आदमी को सत्य मिल गया है, उसके पास हमारे पंडित पहुंच चुके, तुझसे पहले पहुंच चुके, अब पंडित और उसके बीच में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, मत घबरा, लोगों तक सच्ची खबर नहीं पहुंच पाएगी, लोगों तक खबर पहुंचाने वाले पंडित होंगे, वो अपने हाथ में है, वो अपनी सेवा में है, वो सब विकृत कर देंगे। और यूं कला से विकृत करते हैं वो इस होशियारी से कि पता ही नहीं चलता, दोस्त बन के और गला काट जाते, तलवार भी नहीं चलानी पड़ती और गले भी कट जाते, दुश्मन बन के जरा कठिन होगा काम, इसलिए हमने बहुत पहले ही तरकीब सीख ली कि दोस्त बन के ही काम कर लेना चाहिए। हमने पंडित जगह जगह छोड़ रखे, वो जैसे ही खबर मिलती है किसी को सत्य मिल गया, उसके पास उनकी चारों तरफ दीवार खड़ी हो जाती, लोगों के बीच में और उनके बीच में पंडितों का एक समूह खड़ा हो जाता है, वह कुछ कहेगा पंडित कुछ औरों तक पहुंचाएंगे, शब्द वही होंगे, इसलिए कोई ये भी ना कह सकेगा कि कुछ गड़बड़ की जा रही है, लेबल वही होंगे लेकिन भीतर का सारा माल बदल दिया जाएगा। और तू चिंता ना कर, ये सदियों से चल रही बात है, इस कहानी में मुझे अर्थ मालूम पड़ता है। अब ये शब्द प्यारे हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, सह अस्तित्व, मगर महावीर के ओठों पर इनका अर्थ और था। जिन धर्म में इनका अर्थ और जैन धर्म में और, महावीर का बुनियादी दान जगत को अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद का अर्थ होता है सत्य के बहुत पहलू है, अनंत पहलू है, अनेक अंत है। इसलिए जो भी सत्य के संबंध में कहा जाता है वो किसी न किसी अर्थ में सही है। किसी अर्थ में भला गलत हो मगर किसी अर्थ में सही है। इसलिए सत्य के प्रेमी को आग्रही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग्रह का अर्थ होगा कि सत्य ऐसा ही है, वैसा नहीं। अनेकांत का अर्थ है सत्य ऐसा भी है वैसा भी। लेकिन इस ऊंचाई पर तो कोई महावीर उड़े, ये तुम्हारे तथाकथित जैन मुनि ये जमीन पर भी सरक ले तो बहुत, आकाश में उड़ने की तो बात दूर। ये तो अभी खड़े होना भी कहां सीखे, अभी तो घुटनों के बल घिसट रहे हैं, इनके पंख भी कहां। इन्होंने तो गजब कर दिया, वही थोड़ा समझने जैसा है। ये तो ये कहने लगे कि अनेकांतवाद ही सही, शब्द वही रहा, महावीर का अर्थ था अनेकांत से कि सत्य के संबंध में जितनी बातें कही जा सकती सब सही, विपरीत दिखाई पड़ने वाली बातें भी सही। महावीर से कुछ पूछा जाता था तो एक उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते थे एक उत्तर में पूरा सत्य नहीं समाता, कम से कम सत्य के सात पहलू तो निर्णायक रूप से बोलने ही होंगे। इसलिए महावीर ने सप्तभंगी न्याय को जन्म दिया, सातवाद को जन्म दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, सापेक्षवाद को विज्ञान में प्रवेश दिलवाया। 2500 साल पहले महावीर ने वही कार्य धर्म के जगत में किया था। महावीर धर्म के जगत के अल्बर्ट आइंस्टीन है। लेकिन जिस तरह अल्बर्ट आइंस्टीन को समझना कठिन मामला है, कहा जाता है आइंस्टीन जब जिंदा था तो स्वयं उसने कहा है कि शायद पृथ्वी पर 10-12 लोग हैं, सिर्फ 10-12 लोग जो मेरी बात को ठीक से समझते। बात सापेक्षवाद की थोड़ी दुरूह है, क्योंकि हमारी सबकी आदतें होती हैं चीजों को साफ साफ बांट लेने की। कोई तुमसे पूछे ईश्वर है तो तुम सीधा उत्तर चाहोगे देना, या तुम किसी से पूछो तो सीधा उत्तर चाहोगे लेना, कि या तो कहो हाँ या कहो नहीं। महावीर ऐसा ना करेंगे। महावीर से अगर तुम पूछो ईश्वर है तो महावीर 7 उत्तर देंगे, एक नहीं। तुम्हारी खोपड़ी घूमने लगेगी। उन 7 उत्तरों को पचाने के लिए बड़ा विराट ध्यान का अनुभव चाहिए। उतनी जगह तुम्हारे भीतर कहां? तुम्हारी बुद्धि में तो बस सीधी सीधी बात समा सकती है कि 2, 2, 4। महावीर से पूछो ईश्वर है तो महावीर कहते हैं स्यात है। स्यात के बिना महावीर एक वक्तव्य नहीं देते। स्यात का अर्थ होता है हां, यह भी ठीक, ईश्वर है यह भी ठीक, लेकिन कहीं भूल ना हो जाए, कहीं तुम इसी को जोर से पकड़ ना लो कि ईश्वर है, इसलिए जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं वो गलत। तो तत्क्षण महावीर देर नहीं करते, तत्क्षण, ताकि कहीं इसी बीच तुम पकड़ ही ना लो, इसके पहले कि तुम पकड़ो वो झटका दे देते हैं तुम्हें। वो कहते रुको, स्यात नहीं है, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है उनकी बात में भी सत्य है, और उनकी बात में भी सत्य है जो कहते हैं ईश्वर है। अब तुम जरा मुश्किल में पड़ोगे, ये तुम्हारी संभावनाओं के पार की बात होने लगी, क्योंकि ये तो विरोधाभासी वक्तव्य एक साथ हो गए। तुम चाहते थे साफ सुथरा उत्तर, और महावीर यही नहीं रुक जाते, महावीर तुम्हारी विडंबना देखेंगे, तुम्हारी विभूचना देखते, तुम्हारी आंखों में घबराहट बेचैनी देखते कि ये क्या उत्तर हुआ, स्यात है स्यात नहीं है। तो महावीर तीसरी बात कहते हैं कि स्यात दोनों साथ साथ है भी और नहीं भी, अलग मत करो, अलग अलग करने में तुम्हें अड़चन होती है, तो यूं समझो कि जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों साथ साथ है। महावीर तो कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे सारे द्वार दरवाजे खुल जाएं, मगर तुम्हारी मुसीबत बढ़ती जाएगी। तुम्हारी मुसीबत बढ़ती देख के वो चौथा वक्तव्य देते हैं, वो कहते हैं शायद अवक्तव्य है, छोड़ो क्षमा करो, अगर मैंने तुम्हें विभूचन में डाल दिया हो, स्यात है स्यात नहीं है, स्यात दोनों है, ऐसा कह के अगर तुम उलझन में पड़ गए हो और तुम आए थे सुलझाने, तो छोड़ो जाने दो बात, तो तुमसे मैं एक पते की बात कह देता हूं कि अवक्तव्य है, उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारी मुश्किल इससे कुछ कम नहीं होती, बढ़ती जाती। इस तरह महावीर इसको सात वक्तव्यों तक खींचते हैं। जब वो देखते हैं कि तुम्हारी मुसीबत बढ़ गई, तुम समझ नहीं पा रहे, तो कहते हैं ऐसा समझो कि स्यात है और अवक्तव्य है, निश्चिंत रहो, मगर इतना ख्याल रखना उसके संबंध में फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य है। मगर हो सकता है तुम नहीं मानने वाले हो, तुम नास्तिक हो, तो परमात्मा तो इतना विराट होना चाहिए कि नास्तिक को भी आत्मलीन कर ले, आत्मसात कर ले। नास्तिक होने से द्वार उसका बंद नहीं हो जाना चाहिए। तो फिर वक्तव्य देते हैं, वो छठवां वक्तव्य देते हैं कि स्यात नहीं है और अवक्तव्य है। अब तुम देखते हो मुसीबत, नहीं है मान लो ये भी सही, मगर इतना ध्यान रखना है तो नहीं, मगर फिर भी उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। और सातवां वक्तव्य देते क्योंकि नहीं देखते सुलझाव आ रहा है, तुम्हें और उलझता देखते, तुमने और गांठों पर गांठें पड़ती जाती, तो कहते हैं स्यात है स्यात नहीं है। स्यात अवक्तव्य है, ये तीनों एक साथ ही मान लो। इसको महावीर ने सप्तभंगी न्याय कहा, इसको महावीर ने कहा तर्क के सात पहलू, जैसे सूर्य की किरण सात रंगों में बटती है, इंद्रधनुष बनती है। ऐसे सत्य की किरण भी सात रंगों में बट जाती है और इंद्रधनुष बन जाती है। इसमें एक एक रंग को पकड़ लेने वाला है एक तरह की सुविधा में होता है। जो कहता लाल ही रंग है उसको झंझट नहीं, जो कहता नीला ही रंग है उसको झंझट नहीं, जो कहता पीला ही रंग है उसको झंझट नहीं। महावीर की मजबूरी भी समझो, महावीर कहते पीला भी लाल भी हरा भी नीला भी, सातों रंग है और सातों को मिलके जो बनता है असल में वो सातों का अतिक्रमण कर जाता है। सफेद वो सातों का मेल है। कभी सोचा भी नहीं कि सफेद रंग सातों रंगों के मेल से बनता है। तुम तो सोचते होगे कि सातों रंगों का मेल होगा तो कम से कम एक बात तो निश्चित है कि सफेद नहीं बन सकता, सात रंग मिलेंगे और सफेद बनेगा। लेकिन यही है प्रकाश का पूरा शास्त्र, रंग की पूरी रचना। सातों रंगों के ठीक ठीक संयोग से सफेद रंग बनता है, सातों का अतिक्रमण हो जाता है मिलन में। महावीर कहते हैं ये जो सप्तभंगी न्याय है इन सातों वक्तव्यों को मिला सको तुम और इनके पार देख सको तो तुम्हें सत्य दिखाई पड़ेगा। इसलिए महावीर किसी को भी नहीं कहते कि गलत है, किसी को भी नहीं कहते गलत है। और मजा अगर तुम जैन धर्म के मानने वाले से पूछो तो वो कहता अनेकांतवाद ही सही है। एक जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी, वो कहने लगे अनेकांतवाद ही सही है। मैंने कहा कम से कम अनेकांतवाद पर तो अनेकांतवाद को लगाओ और किसी पे मत लगाओ। कहो स्यात सही है, स्यात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं अनेकांतवाद तो 100% सत्य है। उनको विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ रहा है, अनेकांतवाद का तो आधार ही यही है कि विपरीत वक्तव्य को भी सम्मिलित कर लेना है, आत्मलीन कर लेना है। मगर इस ऊंचाई पर तो कभी कुछ थोड़े से प्रबुद्ध पुरुष पहुंचते। भीड़ जो अनुयायियों की होती है अंधों की, और अंधे ही अनुयायी होते। महावीर को जो समझेगा वो अनुयायी नहीं होता, मित्र होता है, सहयात्री होता है। वो महावीर को मानता नहीं, जानता है कि वो ठीक कह रहे हैं क्योंकि उसका भी ये अनुभव है, वो गवाह है उनका। मैं जैन नहीं हूं लेकिन महावीर ठीक है इसके लिए मैं गवाही देता हूं। महावीर के ठीक होने में जरा भी संदेह नहीं है क्योंकि मेरा भी ऐसा अनुभव है। सत्य सब रंगों में प्रकट होता है, सब ढंगों में प्रकट होता है, और अनाग्रह सत्यानवेशी की बुनियादी दृष्टि है। और वही बात अपरिग्रह के संबंध में लगती है। अपरिग्रह का अर्थ होता है मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन जैन धर्म को मानने वाला कहता जैन धर्म मेरा। अपरिग्रह का अर्थ होता है मेरा कुछ भी नहीं क्योंकि मैं ही कहां हूं, जहां मैं नहीं वहां मेरा नहीं। फिर परिग्रह कैसा? जब चीन ने भारत पे हमला किया तो आचार्य तुलसी ने वक्तव्य दिया कि हमारे देश पर हमला हुआ, आक्रमण हुआ है, तो हम सब जैनों को इस आक्रमण के विरोध में जो कुछ भी करने योग्य हो करना चाहिए। मेरे पास उनके एक शिष्य मिलने आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आचार्य तुलसी को कहना है अपरिग्रही व्यक्ति को मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और मुनि होकर इतना तो बोध आना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं। क्या जमीन मेरी, क्या देश मेरा, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये बच्चों के लिए बातें शोभा देती हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, ठीक, ये बचकानी बातें हैं, लेकिन पकड़ हम सबकी वही। फिर हमारा मेरा अगर दुकान से छूटता है तो मंदिर पे टिक जाता है, मेरा बना रहता है, मेरा मंदिर, मेरा धर्म, मेरा शास्त्र। क्या फर्क पड़ा, मेरा खाता, मेरी बही वो चली गई, अब मेरा शास्त्र, मेरा ग्रंथ, मेरी मूर्ति, मेरा धर्म, फिर लौट आया मेरा। जाना चाहिए मेरा तो अपरिग्रह, मगर जैन धर्म भी पूरा मेरा नहीं होता मुनियों का, उसमें भी संप्रदाय है, उप संप्रदाय है। दिगंबर का मंदिर श्वेतांबर का मंदिर नहीं होता, वो दिगंबर का मंदिर है। मैं एक यात्रा में था, एक दिगंबर महिला मेरे साथ यात्रा कर रही थी, उसने कसम ले रखी थी कि जब तक वो महावीर के दर्शन न कर ले, जिन प्रतिमा के दर्शन न कर ले, तब तक भोजन न करेगी। एक गांव में कोई जैन मंदिर ना था, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मेरे पास एक किताब थी जिसमें महावीर की फोटो थी, मैंने कहा तू इसको ही प्रणाम कर ले, उसने कही तो फोटो है। मैंने कहा फोटो और प्रतिमा में कुछ फर्क, वो पत्थर की बनी, ये कागज की बनी, पत्थर भी बाहर, कागज भी बाहर, कागज भी कल राख हो जाएगा, पत्थर भी कल राख हो जाएगा, क्या फिक्र करती तू। नहीं नहीं, उसने कहा कि आप मुझे यूं ना भरमाए, मैं एक दिन भूखी रह लूंगी। वो एक दिन भर भूखी रही, दूसरे गांव जाने के पहले मैंने पता करवा लिया कि वहां कोई जैन मंदिर है नहीं, क्योंकि कल इससे कम से कम भोजन मिल जाए, नहीं तो ये हत्या मेरे सिर लगेगी। जिनसे पूछा उन्होंने कहा वहां जैन मंदिर है, तो मैं निश्चिंत रहा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, एक दिन का उपवास में कुछ बिगड़ा नहीं जाता, थोड़ी शरीर की शुद्धि होगी, वैसी ही थुल थुल स्त्री थी, उनका थोड़ा चलो वजन ही कम होगा, एक किलो ठीक, कोई हर्जा नहीं। दूसरे गांव गए, उसने स्नान किया, मैंने जिनके घर ठहरा था उनसे कहा कि इसे ले जाओ जैन मंदिर, वो उसे लेके गए, वो तो वहां से आ गई बड़ी क्रुद्ध, और उसने कहा कि वो तो श्वेतांबर मंदिर, मैं तो दिगंबर मंदिर में जब तक दर्शन नहीं करूंगी। महावीर की प्रतिमा वहां भी है, मगर वो श्वेतांबर की प्रतिमा भी, दिगंबर और श्वेतांबर की अलग अलग। फिर श्वेतांबरियों में भी फिरके हैं छोटे छोटे, कोई 13 पंथी हैं, कोई 20 पंथी हैं, कोई स्थानक वासी है, कोई मंदिर मार्गी है, और क्या क्या नहीं है, तरह तरह के छोटे छोटे फासले, और उन फासलों पर मेरा टिकता जाता है। चेतन कीर्ति, तुम ठीक पूछते हो कि ये मुनि भद्रगुप्त को क्या हुआ, कहते हैं मेरे कच्छ में प्रवेश नहीं करने दूंगा। इसमें क्या जैन मुनि का क्या कच्छ, मगर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अगर मेरा भारत हो सकता है तो फिर मेरा कच्छ भी हो सकता है, फिर मेरा जिला, मेरी तहसील, मेरा गांव, फिर मेरे घर में ही क्या तकलीफ है। बात तो वही है, फिर मेरी स्त्री और मेरे बच्चे में क्या इतनी अड़चन आ रही। जब मेरा बचना ही है तो स्त्री और बच्चों का ऐसा क्या कसूर है कि इनको छोड़ के भाग गए। ऐसा तो नहीं था कि स्त्री कच्ची नहीं थी, स्त्री भी कच्ची रही होगी और बच्चे भी कच्ची रहे होंगे, जब दोनों के मेल से ही पैदा हुए थे तो कच्ची रहे होंगे। स्त्री को छोड़ के भाग गए, कच्ची को छोड़ के शर्म ना आई, बच्चों को छोड़ के भाग गए छोटे छोटे कच्ची, उनको छोड़ के भाग गए शर्म ना आई, और अभी भी कच्छ मेरा। मगर मैं समझता हूं ये सब अंधों की जमात है और अंधों को अंधे चला रहे हैं। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कुपड़ंत गिरते हैं कुएं में, रोज रोज कुएं में गिरते। मगर अपने कुआ हो तो क्यों ना गिरे, मेरा कुआ गिरेंगे, तुम अपने कुएं में गिरो, हम अपने कुएं में गिरेंगे। अपने अपने छोटे छोटे घेरे और दायरे, छोटी छोटी मर्यादाएं, छोटी छोटी सीमाएं, ये बेचारे ना समझ क्या महावीर को समझेंगे। इसलिए मैं भेद करता हूं जिन धर्म में और जैन धर्म में। जिन धर्म तो उनका है जो जागे, और जैन धर्म उनका है जो सो रहे हैं मगर मान लिया है। पैदा हो गए हैं एक घर में तो जो घर की मान्यता थी वो पकड़ ली। सब थी है अपरिग्रह, अहिंसा, अनेकांतवाद, पर शब्द मात्र है, न अहिंसा का कोई बोध है। अब ये हिंसा की भाषा है, संगठन हिंसा की भाषा है। संगठन का क्या अर्थ होता है, साधना अहिंसा की भाषा हो सकती, संगठन नहीं। साधना व्यक्ति की होती है और संगठन तो समूह का होता है, भीड़ भाड़ का होता है। संगठन तो होता ही है किसी के खिलाफ, साधना होती स्वयं की खोज के लिए, किसी के खिलाफ नहीं। साधना किसी के खिलाफ नहीं हो सकती, संगठन की तो जरूरत ही तब पड़ती जब किसी के खिलाफ करना हो, और जहां किसी के खिलाफ करने का भाव है वहां हिंसा है। हिंसा का मतलब क्या होता है, बस पानी छान के पी लिया तो अहिंसा हो गई। काश इतना आसान होता तब तो पूरे के पूरे गांव फिल्टर लगे हैं, लोग छना हुआ पानी पी रहे हैं, सभी अहिंसक हो गए। रात्रि भोजन नहीं किया तो अहिंसक हो गए, तब तो रात्रि बची कहां, दिन से भी ज्यादा रोशनी रात को हो सकती। मक्खी मच्छर के गिरने के डर था ना, अंधेरे में कहीं कोई जीव जंतु की हत्या ना हो जाए, तब तो इतने प्रकाश लगा रख सकते हो अपने घर में, फ्लड लाइट लगा सकते हो अपने भोजन की टेबल पे कि दिन में भी इतनी रोशनी ना हो, सूरज को भी चौंधिया दो इतनी रोशनी में भोजन कर सकते हो? अब कहां राष्ट्र, अब कैसी राष्ट्र? मुंह पर पट्टी बांध ली तो समझा कि जैन हो गए, तो सभी डॉक्टर अस्पतालों में बांधे रहते हैं तो समझते जैन हो गए। इतने सस्ते में बात नहीं हो जाने वाली है। ये दृष्टियां हैं, ये कोई छोटे मोटे कृत्य नहीं है, मगर लोग कृत्यों में भटक जाते और दृष्टि तो चूक ही जाती, तो एक आध किसी बात को पकड़ लेते और बाकी सारा जीवन वैसा ही चलता जाता। अब संगठन की भाषा हिंसा की भाषा है, ये तो किसी के खिलाफ करना होता है। और इसी भाषा में श्री भद्रगुप्त ने वक्तव्य दिया, संगठित हो जाओ, उन्होंने जैनों से कहा। और बड़े मजे की बात है कि यूं जैन आपस में ही लड़ते मगर मेरे खिलाफ संगठित हो सकते। सातों जैनों के संप्रदाय इकट्ठे होकर सभा किए मांडवी में, जहां श्री भद्रगुप्त ने व्याख्यान दिया, वहां सातों जैनों के संप्रदाय इकट्ठे हो गए। चलो इतनी भला हुआ कि मेरे कारण मेरे बहाने थोड़ी दुश्मनी छूटी, जिनमें बोलचाल भी ना रहा होगा उन्होंने भी मिच्छामी दुक्कड़म, उन्होंने भी कम से कम एक दूसरे से क्षमा मांगी कि अब मौका आ गया कि इकट्ठे हो जाएं। मेरे कारण हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, ईसाई हिंदू इकट्ठे हो जाते हैं, नास्तिक आस्तिक इकट्ठे हो जाते हैं। महाराष्ट्र की कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया कि मुझे महाराष्ट्र में नहीं टिकने देना चाहिए। आस्तिक ही नहीं, नास्तिक और आस्तिक भी इकट्ठे। मैं प्रसन्न होता हूं कि चलो मेरे कारण इतना भाईचारा फैल रहा है, ये भी क्या कुछ कम बात है। पुण्य ही पुण्य समझो, दुनिया में भाईचारा फैलाने में तो पुण्य है। और जो भाषा वो बोले वो भाषा हिंसा की है। उन्होंने कहा सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ, सब कुछ आहुति चढ़ा देना पड़े तो आप पीछे मत हटना, मगर इस व्यक्ति का और इस व्यक्ति के गैरिक सन्यासियों का कच्छ में प्रवेश नहीं होने देंगे। कैसे मेरा कच्छ में प्रवेश रोकोगे? ये किसी का प्रवेश रोकने की भाषा, इसमें ही हिंसा भरी पड़ी है। और सब बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे कि कोई जिहाद, कोई धर्म युद्ध होने वाला है, कोई तलवारें खींचने वाली, कि अपने अपने लट्ठों पर तेल की मालिश कर लो, सब दंड बैठक लगाओ, अब तैयारी करो। क्या पागलपन की बातें हैं, मगर चौंकना मत, अपेक्षित। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, आनंद हुआ। कहा ठीक, कैसा प्यारा नाम है मुनि भद्रगुप्त, कैसी भद्रता, कैसी शालीनता, कैसा प्रसाद। और मुनि हम कहते थे उन लोगों को जो मौन का अनुभव कर लेते थे, और ये बकवासी लोग, ये राजनीतिक होंगे, धार्मिक है ही नहीं। ये सातों जैनियों के संप्रदायों को इकट्ठा करना, और व्याख्यान देना कि इकट्ठे हो जाओ धर्म संकट में। जरूर पंडितों को, पुरोहितों को, साधुओं को बड़ा संकट है मेरे कारण, धर्म संकट में नहीं है। धर्म तो बहुत आह्लादित है, धर्म में तो नए नए फूल खिलते मैं देखता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर जिन लोगों ने ठेकेदारियां कर रखी वो लोग संकेत है परेशान। मुझसे क्या परेशानी होगी इनको, मुझको जब किसी से परेशानी नहीं है तो मुझे इन्हें क्या परेशानी होगी। मैंने तो इन सज्जन का कभी नाम भी नहीं सुना, न दोस्ती है न कोई दुश्मनी है, ये पहली दफा नाम सुनने में आया। इनको क्या भय समा रहा है, क्या ऐसी घबराहट है, क्या बेचैनी है। अगर तुम जो कह रहे हो वह सत्य है, अगर तुम जो कह रहे हो वह प्रकाश है, तो क्या इतना घबराना है। जो मैं कह रहा हूं अगर गलत है तो घबराना मुझे चाहिए, बेचैन मुझे होना चाहिए, परेशान मुझे होना चाहिए। अंधेरा डरेगा प्रकाश के पास जाने में, प्रकाश क्यों डरेगा। तुमने कभी प्रकाश को डरते देखा कि तुम दिया जला के चले अंधेरे में और दिया कहने मैं नहीं जाता, अंधेरे में बिल्कुल जाऊंगे नहीं। क्या अपनी जान गंवानी है हाथ से मुझे, क्या अपनी फांसी लगवानी। वो अंधेरा इतना पुराना है, हजारों साल पुराना, और वहां मुझे लिए जा रहा नन्हे सी ज्योति को, मारी डालेगा अंधेरा। ज्योति तो कुछ नहीं कहती, ज्योति कहती कि जहां चलना हो चलो, अंधेरे की छाती कपती। वो चाहे हजारों लाखों साल पुराना हो तो भी छाती नन्हे से दिए को देख के कपती, घबराता है, परेशान होता है, चीख पुकार मचाता होगा कि हे भाइयों बहनों आओ इकट्ठे हो जाओ, हमारा जीवन संकट में। इनको क्या इतनी बेचैनी है, क्या इतनी परेशानी है। जूनागढ़ के मित्र चाहते थे कि मैं क्यों ना जूनागढ़ चुन लू, जूनागढ़ आ जाऊं। मैंने कहा मुझे कोई अड़चन नहीं, मैं तो कहीं भी आ जाऊं। वहां जैन मुनियों को खबर लग गई कि जूनागढ़ के लोगों ने मुझसे प्रार्थना की कि जूनागढ़ आ जाऊं। उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि ये भ्रांति की बात मत करो, क्योंकि यह हमारा जैन तीर्थ है, जूनागढ़ के पास की पहाड़ी पर। जैनों का तीर्थ है, दो ही तो जैनों के बड़े तीर्थ है, एक शिखर जी और एक गिरनार जी। जूनागढ़ के पास गिरनार है, वहां हजारों जैन मुनि साधु साध्वी, उन्होंने कहा कि यहां मत बुलाओ, यहां उपद्रव हो जाएगा। मेरे मित्र आए वापस, उन्होंने कहा कि हमें इसका ख्याल ही ना था। मैंने कहा तुमसे तुम ये कहना है कि मैं अकेला आदमी हूं और तुम्हारे तो हजारों जैन मुनि साधु साध्वी यहां है, और एक दिन से नहीं है, आज हजारों साल से गिरनार तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र है, तुम क्या घबराते हो। घबराना मुझे चाहिए, तुम्हें क्या डर है, तुम इतने क्यों बेचैन होते हो। मेरे सन्यासी ऐसे भी तुम्हारे मंदिरों वगैरह में कोई उत्सुकता नहीं लेंगे, कोई उनको रस नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, फुर्सत भी नहीं है, न तुम्हारे जैन मुनियों के पास जाएंगे। तुम क्यों इतने परेशान हो। नहीं, उन्होंने कहा कि यहां निमंत्रण वापसी कर लो, यहां बुलाना ही नहीं, हमारा तीर्थ क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ये हालतें ऐसी हैं जैसे बीमार को देख के और पूरा दवा खाना चिल्लाने लगे कि बीमार को यहां मत आने देना, सब दवा खाना खराब हो जाएगा, हमारी सब दवाइयां भ्रष्ट हो जाएंगी। तुम्हारा धर्म है जिंदा है, सड़ा है, मुर्दा है, क्या है ये? इतनी क्या घबराहट है? लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अभी दूसरे धर्मों के लोग भी इकट्ठे होंगे, अभी हिंदू भी इकट्ठे होंगे, अभी मुसलमान भी इकट्ठे होंगे, अभी सबके धर्म गुरु जिहाद का डंका बजाएंगे कि मुझे आने से रोकना है। ये सब हिंसक वृत्तियां हैं, धर्म से इनका कुछ प्रयोजन नहीं। मगर मैं आश्चर्य नहीं करता, इसकी अपेक्षा ही है। इससे मैं जो कह रहा हूं, कहता रहा हूं, उसका सत्य प्रतिपादित होता है। ये झूठे लोग हैं, ये झूठ के ऊपर जिंदा हैं। इनको डर लगता है कि मेरी बात आएगी वहां तो इनकी दीवारें गिरनी शुरू हो जाएंगी। रेत के ऊपर ये दीवारें खड़ी किए हुए, मैं जो कह रहा हूं मेरा अनुभव है, ये जो कह रहे हैं इनका अनुभव नहीं है। बस वही अड़चन है, वही इनको भय, वही इनको घबराहट। इनकी छाती कप जा रही है। तुम पूछते हो चेतन कीर्ति, जैन धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, सह अस्तित्व आदि सिद्धांतों का विशेष स्थान है। बस जहां तक सिद्धांतों की बातचीत करनी हो तो ये सारे लोग भी इन्हीं सिद्धांतों की बातें करते हैं, मगर जहां तक इनका जीवन में व्यवहार करना हो वहां मुश्किल खड़ी हो जाती। अहिंसा तुम्हें यहां दिखाई पड़ेगी जीवंत। अनेकांत तुम्हें यहां दिखाई पड़ेगा जीवंत। यहां सारे धर्मों के लोग मौजूद हैं, यह है सह अस्तित्व। यहां सारे देशों के लोग मौजूद हैं, भूल ही गए हैं कि कौन किस देश का है, भूल ही गए हैं कौन किस जाति का है, भूल ही गए रंग, भूल ही गए भेद। यहां पता ही नहीं चलता कौन यहूदी है, कौन ईसाई है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। इस तरह लीन हो गए जैसे सागर में सारी सरिताएं लीन हो जाती। सागर जानता है सह अस्तित्व और सागर चिल्लाता है कहीं ये गंगा आ रही, हम नहीं प्रवेश करने देंगे, ये हमको भ्रष्ट कर दी। गंगा क्या सागर को भ्रष्ट करेगी? आए गंगा, आए यमुना, आए गोदावरी, आए नर्मदा, जिसको आना है आए। सागर सबको आत्मलीन कर लेगा, सबको नमकीन कर देगा। गंगा भी नमकीन हो जाएगी, यमुना भी नमकीन हो जाएगी, गोदावरी भी नमकीन हो जाएगी। जो भी आए सागर में आते ही सागर का रंग ले लेगा, सागर का डंग ले लेगा, सागर का स्वाद ले लेगा। महावीर ने किसी से नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। बगावत ही महावीर की जातियों के विरोध थी, वर्ण के विरोध में थी। ये जो चार वर्ण थे हिंदुओं के, महावीर का विरोध था वर्णों से। क्या वर्ण? सभी एक जैसी आत्मा और एक जैसी चेतना को लेकर पैदा होते, तो वर्णों का भेद छोड़ दिया था, मगर जैनियों को है पक्का भेद। ब्राह्मण आए तो कहेंगे आइए पंडित जी बैठिए, और हरिजन आ जाए तो दुत्कारेंगे, हिंदुओं से भी ज्यादा दुत्कारेंगे। जैन तो हिंदुओं से भी आगे बढ़ चढ़ के अपने को पवित्र मानने लगे, ब्राह्मणों से भी ज्यादा अपने को ज्यादा शुद्ध मानने लगे। जैन घर में अगर रसोई की जगह खाली हो तो सिर्फ ब्राह्मण को ही मिल सकती, इसमें दोहरे फायदे कर लिए जैनों ने। एक तो ब्राह्मण का अपमान कर दिया कि तुम्हारी हैसियत बता दी, कि तुम्हारी हैसियत बस रसोई की है और कुछ भी नहीं, कि भोजन बनाओ या बर्तन मलो, और ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरे किसी को क्षत्रिय को भी नहीं भोजन बनाने देंगे। हालांकि 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय थे, अगर इनमें से एक भी किसी जैन घर में भोजन बनाने की दरखास्त देता, इसको रसोई की तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता था, निकाल बाहर करते कि बाहर निकलो, कहां के क्षत्रिय कहां की खत्री, यहां कहां घुसे आ रहे, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। मंदिर में मूर्ति बना लेना एक बात है, एक जैन परिवार बंबई में जब मैं था तो मेहमान हुआ, उन्होंने पूछा कि आदमी जो भोजन बना रहा है ये कौन है, मैंने कहा भाई ये नेपाली, नेपाली छत्री, कि इसका बनाया हुआ भोजन हम नहीं करेंगे, ब्राह्मण होना चाहिए। मैंने कहा और तू 24 तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हो, सब छत्री थे। पूजा करने के पहले, पैर में झुकने के पहले पूछ तो लिया करे कि महाराज महाराज हो कि नहीं, कहां क्या छत्रियों के पैर पड़ रहे हो। तो ये जो मेरा रसोईया है ये शुद्ध छत्री, नेपाली छत्री। बुद्ध तो नेपाली थे ही, असल में उनको हिंदुस्तानी कहना चाहिए नहीं, कपिल वस्तु जो थी वो नेपाल के हिस्सा थी। ठीक नेपाल और भारत की सीमा पर तय करना मुश्किल कि वो भारतीय के नेपाली, नेपाली होने की ज्यादा संभावना। नेपाल में इसलिए बुद्ध धर्म की अभी भी कुछ छाप रह गई, भारत से तो बिल्कुल उड़ गई। छत्री को नहीं बनाने देंगे भोजन तो शूद्र को तो बनाने ही क्या देंगे। मैंने निरंतर ये कहा है कि जैन धर्म धर्म भला हो मगर संस्कृति नहीं, क्योंकि जैन कम से कम एक बस्ती तो बसा के बता दे। संस्कृति का तो अर्थ होता है कि जिसमें सब पहलू जीवन के प्रकट हो। जैन एक बस्ती तो सिर्फ जैनियों की बसा के बता दे मुश्किल खड़ी हो जाएगी, पर निर्भर पानी किससे भरवाओगे, जूते किससे बनवाओगे, पाखाना किससे साफ करवाओगे। अगर सिर्फ जैनी ही जैनियों की बस्ती हो तो कोई जैनी तो पाखाना साफ करेगा नहीं, जूता तो बनाएगा नहीं, सड़क पे बुहारी तो लगाएगा नहीं, हजामत तो बनाएगा नहीं, ये सब काम कौन करेगा। जैन कम से कम एक बस्ती तो बना के बता दे तो मैं कहूंगा कि ये संस्कृति है, ये समाज, ये कहा है का समाज, ये तो परजीवी है, ये तो हिंदुओं की छाती पे बैठा हुआ है, ये तो शोषक है। जिसे तुमने अमरबेल देखी ना, उसकी कोई जड़ नहीं होती, वो जिस झाड़ पे चढ़ जाती उसी का खून चूसती रहती, उसकी खुद की कोई जड़ नहीं होती, वो झाड़ों से झाड़ों पर फैलती रहती, और नाम उसका अमरबेल, होने वाली अमरबेल, उसको मारोगे कैसे, उसकी जड़ ही नहीं, जड़ हो तो काट डालो मर जाए, वो बिना जड़ के जीती है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर फैलती रहती, झाड़ के भीतर झाड़ का रस पीने लगती, झाड़ सूखने लगेगा। जैन तो अमरबेल जैसे, ये कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, समाज संस्कार संस्कृति सभ्यता कुछ भी क्या है, सिर्फ एक छोटी सी विचारधारा मात्र है, और उसको भी कहां मानते, बस बकवास के लिए है, व्याख्यान इत्यादि देने हो तो ठीक है, नहीं तो काम क्या पड़ेगी इनकी। वो एक बस्ती बसा के बता दे, मैं तो जो बोल रहा हूं वो संस्कृति है, आने वाले मनुष्य की संस्कृति, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला काम इससे शुरू करूं कि बस्ती पहले बसा के बता दूं। यहां तुम इस छोटे से परिवार में देख सकते हो, कोई सन्यासी पाखाने साफ कर रहे हैं इसलिए भंगी नहीं हो गए, इसलिए उनका कोई अनादर नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता उनको किसी को कि कौन क्या कर रहा है, पाखाने साफ कर रहा है, कोई रास्ते साफ कर रहा है, कोई लकड़ियां चीर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई भेद नहीं है। हमारे ध्यान विद्यापीठ का जो कुलपति है वो वेदांत, और या बुहारी लगाने वाले सर्जनों, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं, कोई हायरार्की नहीं, कोई श्रृंखला नहीं, चाहे पहरेदार हो कोई दरवाजे पर खड़ा हो, और चाहे ऑफिस में कोई सेक्रेटरी हो, कोई अंतर नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई अश्रेष्ठ नहीं, ये संस्कृति का लक्षण होना चाहिए। ये जो 10,000 सन्यासियों की मैं बस्ती बनाना चाहता हूं, और बस्ती से ही क्यों शुरू करना चाहता हूं, इसलिए बस्ती से शुरू करना चाहता हूं ताकि ये बात साफ हो सके कि मैं जो कह रहा हूं वो केवल परोपजीवी विचारधारा नहीं है, वो कोई अमरबेल नहीं जो दूसरों की छाती पर सवार रहे, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती, उसकी अपनी जड़ें होंगी, हमारे अपने जूते बनाने वाले होंगे, हमारे अपने शिक्षक होंगे, हमारे अपने किसान होंगे, हमारे अपने बागवान होंगे, हमारे अपने सफाई करने वाले होंगे, हमारे अपने डॉक्टर होंगे। ये 10,000 सन्यासियों का जो समुदाय होगा, जो कम्युन होगी, ये सिद्ध करना चाहती है सारी दुनिया के समक्ष कि एक वर्ग विहीन समाज, वर्ण विहीन समाज, ऊंच नीच के भेद से मुक्त समाज निर्मित हो सकता है, जिसमें प्रेम ही एकमात्र नाता होगा, जिसका सारा संबंध प्रेम का होगा, जो धन को कोई मूल्य नहीं देगा, जिसका सारा मूल्य सिर्फ प्रेम के लिए होगा, ऐसा प्रेम से भरा समाज ही अहिंसक हो सकता है, और ऐसे प्रेम से भरा समाज ही सह अस्तित्व की घोषणा दे सकता है दुनिया को, और उसमें सब तरह के लोग होंगे, सब जीवन धाराएं उसमें मिलेंगी, स्वभावतः उसमें अनेकांतवाद होगा, किसी पर कोई आग्रह नहीं है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी को जबरदस्ती किसी ढांचे में ढाले जाने की चेष्टा नहीं है, सबके लिए स्वतंत्रता है। इससे घबराहट फैल रही है, आखिर ये बस्ती मेरी बस न जाए, इसकी सारी घबराहट क्या है, इसकी घबराहट यही है कि ये बस्ती सारे जगत के सामने एक नया उदाहरण होगी, अब तक कोई ऐसी बस्ती बसी नहीं जो जगत के सामने एक उदाहरण बन सके, लोग बातचीत करते रहे वर्ण विहीनता की, वर्ग विहीनता की, मगर बातचीत बातचीत ही रही। रूस में भी वर्ग विहीन समाज निर्मित नहीं हुआ, नए वर्ग बन गए पुराने वर्गों की जगह। चीन में भी वर्ग विहीन समाज निर्मित नहीं हुआ, नए वर्ग आ गए, पुराने वर्ग गए। ये कम्यून पहले अर्थ में साम्यवादी होगा, बुनियादी अर्थ में साम्यवादी होगा। इससे घबराहट फैलती, इससे डर लगता है, इससे हजार बहाने खोजे जाते हैं कि किसी तरह इससे रोका जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी पृथ्वी के कोने कोने में अनुभव की जाएगी। इसे देखने सारी दुनिया से लोग आने वाले। जिस दिन कच्छ में ये बस्ती आबाद हो जाएगी, ये गैरिक नगर सन्यासियों का, सारी दुनिया से पर्यटक कच्छ की तरफ आने वाले। ताजमहल कम लोग जाएंगे, क्योंकि क्या है अब ताजमहल में देखने को। खजुराहो लोग कम जाएंगे, देख चुके मूर्तियां बहुत। यहां जिंदगी होगी, जीवन तो कुछ होगा। इससे बेचैनी फैल रही, घबराहट हो रही कि सब फीके पड़ जाएंगे, ये भद्र गुप्त इत्यादि, इन सब की दो कौड़ी हैसियत रह जाने वाली। अभी ये बड़े मुनि हैं वहां, फिर इनको बेचैनी हो जाएगी। ऐसे तो हजारों मुनि हमारी बस्ती में रहने वाले, और जो वस्तुतः मुनि होंगे, क्योंकि मौन उनकी साधना होने वाली है, और इनके रोके रुकने वाला नहीं है कुछ। ये जितना रोकने की कोशिश करेंगे, उतनी प्रगाढ़ता से ये घटना घटेगी। ये घटना घटने ही वाली, थोड़ी देर अबेर शोरगुल मचाने से हो सकती, बस और कुछ होने वाला नहीं। और इन्होंने अगर जिद ही की, अगर ये इस तरह के संगठन और इस तरह के रोकने की मूर्खतापूर्ण बातें किए, तो फिर कोई बात नहीं। इनकी भाषा में ही मैं इनसे बोल सकता हूं, तो फिर 10,000 सन्यासी कूच ही करेंगे, जिंदा या मुर्दा कच्छ पहुंच के रहेंगे। फिर देखिए कौन रोकता है, कैसे रोकता है। सीधे बात बनी तो सीधे, अंतर तिरछी उंगली से भी घी निकाल लेना मुझे आता है। मगर कच्छ का घी निकाल के रहेंगे, अभी तक मैं शांति से चल रहा हूं। मेरा कोई अहिंसा और अनेकांत और सह अस्तित्व इत्यादि में मेरा कोई भरोसा नहीं। ये तो उनके सिद्धांत है, मैं तो किसी सिद्धांत से बंधा नहीं। मैं तो क्षण क्षण जीने का भरोसा रखता हूं। अगर यूं ही जिद की तो यूं ही सही, तो हम इस चुनौती को भी स्वीकार कर लेंगे। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें न की जाएं तो अच्छा, नहीं तो पछताएंगे बहुत। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरह की संघर्ष की स्थिति पैदा हो। कोई मेरी उत्सुकता संघर्ष में नहीं, क्योंकि व्यर्थ क्यों शक्ति जाया करनी। लेकिन अगर बात वहीं आके रुकनी है, अगर वही होना है, तो फिर वही हो ले, तो फिर देख लेंगे। फिर 10,000 लोगों का पैदल कुछ कच्छ की तरफ होगा, फिर देखे कौन रोकता है, कैसे रोकता है। कैसे कोई रोक सकता है किसी को? सारी दुनिया की आंखें फिर इस बात पर अटकेंगी, फिर ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाने वाला है। बेहतर ये हो कि ये ना समझ चुप रहें और शांति से अपने अपने मंदिरों में अपने अपने धर्म शास्त्रों का पाठ करें, व्यर्थ की झंझरों में ना पड़े। नहीं तो मेरा कोई महावीर से बंधन नहीं है, इनका होगा। मेरा महावीर से प्रेम है, लेकिन मैं तो अपने ढंग का आदमी हूं। मेरे किसी से कोई ऐसे आग्रह नहीं है कि कोई मैं महावीर को मान के चलता हूं कि बुद्ध को मान के चलता हूं। मैं तो अपने बोध से जीता हूं, और अगर मुझे लगा कि ये चुनौती की ही तरह बात होने वाली है तो फिर चुनौती की ही तरह बात होगी। इसलिए इनको सावधान हो जाना चाहिए कि इस तरह की बकवास ना करें। अभी मैंने कोई किसी तरह का उपद्रव इस देश में खड़ा नहीं किया, मेरी तरफ से खड़ा नहीं किया, मेरी तरफ से मैं चुपचाप अपने काम में लगा हूं, और तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं देखूंगा कि चुपचाप काम हो सके तो बेहतर, क्योंकि मैं अकारण कोई उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहता। राजनीति में मेरी उत्सुकता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है मामला कि अगर लोग उपद्रव पर उतारू हो आए तो मैं उपद्रव का उत्तर उपद्रव से नहीं दे सकता हूं, तो उन्हें मैं पाठ पढ़ा सकता हूं कि उपद्रव का मजा क्या हो सकता है। फिर ये संगठन वगैरह और ये बलिदान और कुर्बानी सब देख ली जाएगी कि कितना बलिदान कर सकते हो, कितना संघर्ष कर सकते हो, कितनी कुर्बानी कर सकते हो। फिर उन्होंने भी देखी नहीं कुर्बानी क्या होती, फिर उनको एक दफा पता चल जाएगा कि कुर्बानी क्या होती। ये 10,000 लोग चलेंगे यहां से, अभी तो हम खरीदने की बात कर रहे हैं जमीन, फिर हम खरीदेंगे नहीं, फिर क्या खरीदना, फिर तो कब्जा करने की बात। फिर तो हम डेरा जमा देंगे, फिर 10,000 लोगों की लाशों पर से कुछ करना हो तो कर लेना। और यूं भी नहीं है कि कोई हम तलवारों उठाने वाले, हम तो निहत्ते सन्यासी हैं, चल पड़ेंगे, जिंदा रहे तो पहुंच जाएंगे, जिंदा नहीं रहे तो ठीक, तो वहां ऊपर चल के वहां बस्ती बसाएंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस्ती बसेगी, यहां बसे वहां बसे। मगर ये बातें जो मुनि और साधु और तथाकथित महात्मा गण करते, ये इतनी निपट गमारी की हैं, और इनके स्वयं के जीवन के इतने विपरीत हैं, फिर भी इन अंधों को न कुछ दिखाई पड़ता, न इन बहरों को कुछ सुनाई पड़ता। इसमें कई तरह के न्यस्त स्वार्थ जुड़ गए, पीछे गहरी राजनीति है। कल एक दूसरे अखबार में खबर थी कि असली कारण मुझे रोकने का यही है कि मेरी वहां मौजूदगी, 10,000 सन्यासियों की मौजूदगी, इतनी बड़ी बस्ती का आयोजन, मैं कच्छ की राजनीति पर हावी हो जाऊंगा। मुझे कोई रस ही नहीं राजनीति में। आज 25 वर्षों से मैं लोगों के बीच काम कर रहा हूं, लोग जानते हैं कि मुझे कोई रस नहीं राजनीति में। मैंने कभी वोट नहीं दिया, मेरे सन्यासियों में किसी को पड़ा नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। मगर घबराहट तो लोगों की अजीब अजीब है। उनको घबराहट ये कि मैं कच्छ की राजनीति पे हावी हो जाऊंगा और 10,000 का बल होगा मेरे साथ, तो मैं कच्छ की राजनीति को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लूंगा। तो वहां की जो राजनीतिक चालबाजियां हैं वो इन सब के पीछे काम कर रही। ये जैन मुनि इत्यादि वगैरह तो सब बाहर के मुखौटले दिखा पड़ रहे हैं, पीछे राजनीतिक बैठे हुए। श्री मोरारजी देसाई अभी भी लगे हैं काम में, बंबई के कच्ची उद्योगपतियों को भड़का रहे हैं कि तुम कोशिश करो। तो बंबई के 7 उद्योगपतियों ने गुजरात के मुख्यमंत्री को निवेदन किया है कि मुझे रोका जाए कच्छ आने से। लेकिन ये बात अब रुकने वाली नहीं है। और मुरारजी को भी भली भांति पता है, ना मुझे रोका होता ना इस बुरी तरह से गए होते। उसका फल भोग रहा है, अभी और फल भोगना है दिखता है। चारों खाने चित्त पड़े हो, ची बोल चुके, फिर भी होश नहीं आ रहा है। अभी लगता है और कुछ चोटें खानी। अब पीछे से, सामने से नहीं कर सके, अब पीछे से। और इन सब की जालसाजियां देखते हो। कच्छ में हम चौगुने दाम जमीन के दे के खरीद रहे थे, जिस भूमि को कोई एक पैसे में खरीदने को तैयार नहीं। कच्छी तो सब भाग गए हैं वहां से। कच्छ की भूमि उजर पड़ी है, उजार पड़ी है। उस भूमि की कोई कीमत नहीं, कोई खरीदने को राजी नहीं। हमसे मुंह मांगा दाम मांगा जा रहा था, वो हम दे रहे थे, तो हमें रोकने की कोशिश की गई, सब तरह से रोकने की कोशिश की गई। 1,000 कानूनी तरकीबें मुरारजी ने लगाई, झूठी जो सच नहीं थी। और ये सब सत्यवादी, ये भी अहिंसक हैं और सत्यवादी हैं और गांधीवादी, और गांधीवादी होने का बड़ा ठेका लिए बैठे। सब झूठ काम किया, झूठ रिपोर्टें दिलवाई कि वायुसेना विरोध कर रही है। अब तो हमारे हाथ में फाइलें आ गई। इंदिरा के आने पे मैंने पहला काम ये किया कि वो फाइलें हम देख लेना चाहते कि कब वायुसेना ने रोक लगाई। कभी रोक लगाई ही नहीं वायुसेना ने, कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन मोरारजी ने ये झूठ वक्तव्य कलेक्टर से दिलवाया कि वायुसेना ने रोक लगा दी है, कि यहाँ 10,000 विदेशी सन्यासियों का इकट्ठा होना खतरे से खाली नहीं। समुद्र पास है, समुद्र तट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान पास है, और यहां से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर वायुसेना का अड्डा है। इसलिए और हमारे पास सारे आधुनिकतम साधन हैं, हम खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। वो 30 किलोमीटर की बात भी झूठ थी। अभी ठीक नापजोक करवाने से पता चला 50 मील दूर है, 30 किलोमीटर नहीं। वो भी कलेक्टर को जोर दलवाया गया कि तुम सच सच बोलो, 30 किलोमीटर तुमने कैसे लिखा। तो उसने लिखा था, हम क्या करें, हमसे कहा कि 30 किलोमीटर से ज्यादा मत लिखना, हो कितने तुम 30 किलोमीटर लिखना, क्योंकि वायुसेना का ये नियम है कि 30 किलोमीटर के भीतर वो रुकावट डाल सकती है। मगर न वायुसेना ने रुकावट डाली थी, न वो जगह 30 किलोमीटर के भीतर है, दोनों बातें झूठ थी। और ये सत्यवादी अहिंसक गांधीवादी मोरारजी देसाई ने ये सारा काम करवाया, और खुद अपने लिए क्या किया वो पता है। अहमदाबाद में सत्ता से जाने के पहले कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत का भवन है शाहीबाग, शाहजहां ने बनवाया था, उसी आदमी ने जिसने ताजमहल बनवाया। 100 एकड़ जमीन है अहमदाबाद के बीच में, महल है पुराना, वो गवर्नर का निवास था। उसको 50 लाख रुपए में, सिर्फ 50 लाख रुपए में सरदार वल्लभ भाई स्मारक समिति को बेच दिया, सिर्फ जाने के एक दिन पहले 5 करोड़ कम से कम जिसकी कीमत होनी चाहिए वो केवल 50 लाख रुपए में। और वो 50 लाख रुपए भी वल्लभ भाई स्मारक निधि के पास नहीं थे, वो कहां से 50 लाख रुपए लाते, वो लेने को राजी नहीं थे कि हम कहां से 50 लाख लाएंगे, और अगर ले भी लिया हमने तो इस पर कम से कम 5 लाख रुपए साल का खर्च इसकी व्यवस्था के लिए वो कौन खर्च करेगा। तो 50 लाख रुपया गुजरात सरकार से उनको दान दिलवाया, उसी दिन एक ही दिन के भीतर 50 लाख रुपया दान दिलवाया गुजरात सरकार से, और उसी दिन 50 लाख रुपए में गुजरात सरकार के द्वारा ही 5 करोड़ की जमीन बिकवा दी। और मजा ये कि वल्लभ भाई स्मारक समिति के अध्यक्ष भी बाबू भाई थे और गुजरात के मुख्यमंत्री भी बाबू भाई थे, ये एक ही आदमी ने दोनों काम किए, 50 लाख दान किए वल्लभ भाई समिति को, उसके अध्यक्ष वो हैं, देने वाले भी वो लेने वाले भी वो, और फिर उन्हीं ने वो जमीन भी 50 लाख में खरीद ली। ये सारे उपद्रवी लोग सब तरह के चोर उचक्के, इनको घबराहटे हैं, 1000 तरह की घबराहटे, इनके प्राण निकले जा रहे हैं। ये सब तरह के लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, ये जैनियों को भड़काएंगे कि तुम्हारे लिए खतरा है। जब खरीदने की बात करीब करीब पक्की हो गई थी राजमहल को, तो वहां एक समुद्र तट पर कोई मुसलमान पीर की मजार है जिस पर कभी कोई नहीं आता था, वर्षों से जिस पर किसी ने दिया नहीं जलाया। जैसे ही ये बात चली कि हम उसे खरीद रहे हैं, उस पर रोज दिया जलने लगा, सफाई होने लगी, एक मौलवी आकर उस पर बैठने लगा। पूछताछ की गई तो महल के नौकरों ने कहा कि आप लोगों के आने की बात से चलो इतना तो अच्छा हुआ कि इस मजार को कोई साफ करने वाला मिल गया, पीर की आत्मा बिचारे की आप लोगों को धन्यवाद दे रही होगी, क्योंकि यहां कभी कोई आते ही नहीं था, अब अड्डा जमा के बैठ गए वहां ताकि उपद्रव खड़ा किया जा सके कि ये हमारी मजार है और इस जमीन को हम नहीं देने देंगे क्योंकि ये तो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। वहां 10-5 मुसलमान सुबह आके बैठने लगे और भजन गाने लगे और पूजा पाठ शुरू हो गए, जहां वर्षों से कोई कभी नहीं आया। महाराजा जिस जमीन को बेच रहे थे, उनका भाई जिनका महाराजा से दुश्मनी है और कोई संबंध नहीं, जो कभी उस महल में नहीं आया, उसमें महाराजा के पिता की भी कब्र है, जिस कब्र पे भी वो भाई कभी नहीं आया, उसने पत्र लिखा कि अभी मेरी माँ जिंदा है और जब मेरी माँ मरे तो उसकी भी कब्र हम वहीं बनाएंगे, अपने पिता की कब्र के बगल में। तो ये आप ध्यान में रखें, फिर ही आप इस जमीन को लेना, क्योंकि कब्र वहीं बनेगी जहां हमारे पिता की कब्र, वहीं हमारे मां की कब्र बनेगी। मां जिंदा है, कोई पूछने जाता नहीं। मां मरेगी तो उसकी कब्र जब बनानी है तो वो इसी जमीन में बनेगी। इनको भी भड़काया कि तुम इस तरह का उपद्रव शुरू करो, मुसलमानों को भड़काया कि तुम इस तरह का उपद्रव शुरू करो, राजा के बेटे को भड़काया कि हमारे पिता की कब्र चूकी यहां है इसलिए हम जब भी आना चाहेंगे आएंगे, जिसको भी आना है आने देने होगा, हम यहां उत्सव करेंगे तो हमें रोका नहीं जा सकता। हालांकि आज तक कभी उत्सव किया नहीं गया, बाप बेटे में बनती ही नहीं, बाप लंदन में बैठे रहते, बाप बेटे में बोलचाल भी नहीं है। लेकिन इन सबको भड़काने के लिए एक ही आदमी पीछे काम करता रहा, मुरारजी देसाई, और अब भी वही सज्जन इस सबके पीछे लगे हुए। लोग कुट पिट जाते हैं, बिल्कुल मर जाते हैं, मगर आते नहीं जाते, पुरानी आदतें पीछा करती रहती, वही जालसाजियां, वही उपद्रव। अभी तक मैंने कोई उपद्रव नहीं करना चाहा और अभी भी कोई आकांक्षा नहीं है। इन आने वाले 3-4 महीनों में शांति से हो सकता है तो ठीक, 1-4 महीने और शांति से प्रयास जारी रहेगा। अगर नहीं शांति से हो सकता तो फिर जैसे होगा वैसे होगा। अगर इसको उपद्रव ही होना है तो ये उपद्रव ही होकर रहेगा, मगर ये बस्ती तो कहीं बसेगी, ये बस्ती बिना बसे नहीं रह सकती। और चूंकि उनको लग रहा है कि अब मैं बसा सकता हूं बस्ती, पहले उनको भय नहीं था क्योंकि उनको पता था कि कैसे बसाई जाएगी बस्ती। यहां तो इस देश के उद्योगपतियों को, धनपतियों को भड़काया जा सकता है, पैसा एक देना मत। मैंने इस देश में से एक पैसा लेना बंद ही कर दिया, अब तो मेरे सन्यासियों को कोई भड़का नहीं सकता। अब हम समर्थ हैं कि बस्ती हम बसा सकते हैं और सारे कच्छ के भाग बदल जाएंगे। इससे भी घबराहट, इससे भी डर है कि एक दफा ये अगर कच्छ के भाग्य का परिवर्तन हुआ तो फिर यही कच्छ इनको गाली देंगे कि तुम रुकावट डाल रहे थे। 50 करोड़ तो बस्ती के आबाद होने में लगने वाले, उसका इंतजाम सारी दुनिया से हुआ जा रहा है, उस सब के आश्वासन है, इसलिए उसकी कोई अड़चन नहीं। 50 करोड़ तो ये कच्छ को यूं जाएंगे 1-2 साल के भीतर। अभी भी 50 लाख रुपए प्रति माह पूना को उपलब्ध हो रहा है, 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, जबकि केवल 3,000 सन्यासी यहां है। 10,000 सन्यासी जब वहां होंगे तो कम से कम 20-25 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष कच्छ को उपलब्ध होगा। मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पूछवाया कि कच्छ में कितने लोग बेकार, तो उन्होंने कहा हमारे पास 5,000 लोगों की दरखास्तें हैं, 5,000 श्रमिक बेकार। मैंने उनको कहा 5,000 श्रमिकों को हम काम देने के लिए तैयार, क्योंकि हमें 10,000 लोगों के लिए मकान बनाने होंगे, हम पूरे 5,000 श्रमिकों को लेने के लिए तैयार। मैं देखूंगा कि कौन रोकता है। ये 5000 श्रमिक खड़े होंगे वहां मेरे सन्यासियों के स्वागत के लिए, कि इनके लिए रोटी रोजी कौन देने वाला है, देखें कौन जैन मुनि इनको रोटी रोजी देता है। अब तक क्यों नहीं दी, 5000 लोग वहां भूखे मर रहे हैं, इनको कोई रोटी रोजी देने वाला नहीं है। और मैंने तय किया है कि जो कुछ भी हम खरीदेंगे वो कच्छ से खरीदेंगे। सारा ये जो निर्माण किया जाएगा, इतने भवन बनेंगे 10000 लोगों के लिए, अस्पताल बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, इस सब के लिए जो कुछ भी खरीदा जाएगा वो कच्छ के बाहर से नहीं खरीदेंगे। एक दफा कच्छ को पूरा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस बस्ती को रोकने का अर्थ क्या होगा कच्छ के लिए, और इस बस्ती के बनने का क्या सौभाग्य हो सकता है कच्छ के लिए। ये बस्ती एक बार बनी तो 5 साल के भीतर कच्छ की रौनक बदल जाएगी, रंग बदल जाएगा, उसमें प्राण आ जाएंगे। एक 10 साल के भीतर भारत में कच्छ को देश का सर्वाधिक संपन्न हिस्सा बनाया जा सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। कच्छ की आबादी ही केवल 7 लाख है, इस पूरी आबादी को संपन्न कर देने में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए मेरे लिए एक प्रयोग भी हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं कि ये आग किस तरह फैलाई जा सकती है और कैसे हम लोगों को समृद्धि में रहना सिखा सकते हैं, इसकी पूरी सीख भी हो जाएगी। इसके लिए पूरा एक उदाहरण भी उपस्थित हो जाएगा कि लोग आके देख सके। इस सबसे घबराहट पैदा हो रही, मगर दूसरा पहलू भी चेतन कीर्ति भूल मत जाना, दूसरा पहलू भी है। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि कच्छ के युवकों के एक संगठन ने, युवक क्रांति दल ने स्वागत के लिए तैयारियां दिखाई। उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया और प्रार्थना की कि मैं जरूर आऊं और कच्छ के युवक साथ देने को तैयार है। अगर यूं ही हुआ, अगर ये बात विवाद ही बनी तो कच्छ भी बटेगा। युवक तो मेरे साथ होंगे और बूढ़े थोड़े मुर्दा ये हो सकते हैं कि ये भद्रगुप्त और इस तरह के लोगों के साथ होने दो। कच्छ के घर घर में 2 वर्ग हो जाएंगे, एक वर्ग जो मेरे साथ होगा। और अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जल्दी ही मैं अपने सन्यासियों को भेजना शुरू करूंगा कि कच्छ में संपर्क स्थापित करो। बहुत कच्छी मेरे सन्यासी हैं, उनको कहूंगा जाके कच्छ में संपर्क स्थापित करो, घर घर में खबर पहुंचाओ कि हमारी योजना क्या है, हम कच्छ में करना क्या चाहते। मैं लड़ सकता हूं, लड़ने में कोई अड़चन नहीं है, लड़ने की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि उतनी शक्ति व्यर्थ व्यय करनी। इसलिए 4 महीने और कोशिश करूंगा कि चुपचाप हल हो जाए, जहां तक तो हल हो जाएगा। कोई कारण नहीं है कि अब रुकावट डाली जा सके, लेकिन अगर हल नहीं हुआ तो अब रुकना भी नहीं, रुकावट डाली जाएगी तो उसको तोड़ के भी कच्छ पहुंचना है। भेजेंगे सन्यासियों को वहां, हवा पैदा करो, वहां संपर्क निर्माण करो, वहां घर घर में साफ बात करो कि आने का अर्थ क्या होगा, प्रयोजन क्या होगा। साहित्य बांटो, फिल्में ले जाओ, टेप ले जाओ, सुनाओ, फिल्में दिखाओ, आश्रम की पूरी कल्पना उनको योजना दो। संघर्ष के लिए तैयारी करनी होगी तो संघर्ष के लिए तैयारी की जाएगी, मगर मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इसकी आवश्यकता पड़ सकती। ये बात यूं ही हल हो जाने वाली। इस तरह के छोटे मोटे लोग चीख पो मचाते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाते हैं, कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरा प्रश्न, भगवान ना लगे जाम पर हाथ ये शर्त है, मैद देखो जो जाए वह कमजर्फ है, मुझे तोहमत न दो मैं शराबी नहीं, तुम नजर से पिलाओ तो मैं क्या करूं, इश्क और ईमान में तफरीक है मगर मेरा तो दोनों में ईमान है, खुदा को मनाने को सजते करूं मगर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। आनंद उषा, ऐसी ही शराब तो यहां पी जा रही और पिलाई जा रही, जाम को हाथ नहीं लगता, शराब ओंठों को भी नहीं छूटी और प्राणों में उतर जाती। न लगे जाम पर हाथ ये शर्त है, मैग देख जो जाए वह कमजर्फ है ही कमजर्फ, जो मधुशाला को जाए बेशर्म, उसको पीने का ढंग ही ना आया, उसे असली शराब की पहचान ही ना आई, असली शराब अंगूरों से थोड़ी निकलती, असली शराब तो ध्यान से निचोड़ती, वो तो भीतर ही ढलती है, बाहर से उसका कुछ लेना देना नहीं। ना समझ ही मधुशालाओं में जाते, समझदार तो अपने भीतर ही मधुशाला को बना लेते, अपने भीतर ही उस रस को निचोड़ते, उस रस को ही हमने परमात्मा कहा, रसो वैसा। उस परमात्मा की बस एक ही परिभाषा मुझे प्रीति कर है, रसो वैसा, वह रस रूप है, वह रस है। मुझे तोहमत न दो मैं शराबी नहीं, तुम नजर से पिलाओ तो मैं क्या करूं। ऐसा ही तो यहां हो रहा उषा, जी भर के पियो, कोई तोहमत नहीं दे रहा, ये कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, यहां तो पीना पिलाना ही साधना है। जी भर के पियो, पीने में कंजूसी मत करना, प्राणों के सारे द्वार दरवाजे खोल दो, सूरज भीतर नाचे, हवाएं बहे, सरिताएं बहे, सारा जीवन तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो, इश्क और ईमान में तफरीक है मगर मेरा तो दोनों में ईमान है। वो ना समझें तो जो कहते हैं कि प्रेम में और धर्म में विरोध है, फर्क जरा भी फर्क नहीं, प्रेम ही धर्म है। जो कहते हैं इश्क और ईमान में तफरीक है वो गलत कहते हैं, कोई विरोध नहीं है, और जहां इश्क और ईमा में विरोध है वहां इश्क भी झूठा है, ईमा भी झूठा है, जहां इश्क सच्चा है वहां इश्क ही ईमान बन जाता है, जहां प्रेम की गहराई है वहीं धर्म का अनुभव है। प्रेम की परिपूर्णता ही तो परमात्मा है, तो तू ठीक कहती है मगर मेरा तो दोनों में ईमान है। दो भी मत गिन, दो में भी गिनती की तो भूल हो जाएगी, इतना भी फर्क नहीं कि दो कह सको, एक का ही नाम है, जो नहीं जानते वो प्रेम कहते हैं, जो जानते हैं वो धर्म कहते हैं, जो सोए सोए हैं वो प्रेम कहते हैं, जो जाग गए हैं वो धर्म कहते हैं, बस ये भाषा का भेद है। और तुमने जिसे अभी प्रेम की तरह जाना है अगर तुम उसको ही निखारते चलो, उस पर ही धार रखते चलो तो वही धर्म हो जाएगा। प्रेम की ऊर्जा ही धर्म की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती। प्रेम यूं समझो अनगढ़ हीरा है, और धर्म यूं जो जौहरी के हाथ लग गया और जिसने उस पर पहलू निकाल दिए, जिसने उसे चमक दे दी, जिसने उसे रूप दे दिया, रंग दे दिया, आकार दे दिया, जिसके हाथों में पड़ के उसमें जो व्यर्थ था वो छांट दिया गया और जो सार्थक है वो बचा लिया गया, जो उसके भीतर अप्रगट था जिसके हाथों में पड़ के प्रकट हो गया, उसी को तो हम सद्गुरु कहते हैं जो जौहरी है, जिसके हाथ में आदमी पड़ जाए तो सोना हो जाए, मिट्टी छू दे तो सोना हो जाए। वही काम तो यहां किया जा रहा है। तुम्हारे भीतर की मिट्टी को सोना बनाना है, तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे धर्म बनाना है, तुम्हारे भीतर अभी जो अंधेरा है उसको रोशनी में परिवर्तित करना है। इसी किमिया में जो दीक्षा है उसको मैं संन्यास कहता हूं। तू कहती खुदा को मनाने को सजदे करूं मगर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। सजदों की जरूरत ही नहीं, झूठे खुदाओं के सामने सजदे की जरूरत होती, झूठे खुदा के सामने प्रार्थनाएं करनी होती, पत्थरों के सामने प्रार्थनाएं करनी होती, पत्थरों के सामने सिर झुकाने होते। सच्चे खुदा से तो प्रेम हो जाता है, सच्चा खुदा तो सनम ही है। और वहां तो रूठना मनाना दोनों मजे की बातें, वहां तो रूठने में भी रस है, वहां तो रूठना भी खेल है, वहां तो रूठने में कोई विरोध नहीं। तू पूछती है मगर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं, तू भी रूठ। प्रेम की दुनिया में रूठना कुछ बुरी बात नहीं, प्रेम की दुनिया में रूठना तो कला है। और उसका स्त्री हो के तू मुझसे पूछती, ये तो सनम मुझसे पूछेंगे, तू क्या फिक्र करती। ये तो सवाल आदमी के सामने खड़ा होता। स्त्रियां तो जन्म से ही जानती कि प्रेमी रूठ जाए तो उसको कैसे मनाना, वो तो एक क्षण में मना लेती, उसमें कुछ मामले ही नहीं। स्त्रियों के लिए मनाना पुरुषों का इतनी सुगम बात है जिसका हिसाब नहीं। असली कठिनाई सब खड़ी होती जब स्त्री रूठ जाती, तब पुरुष बिल्कुल सूझबूझ के बाहर हो जाता है, लाख सिर पटके कुछ हल नहीं होता समझ में आता उसे। पुरुष से मारपीट करनी हो तो कर सकता है मगर मनाना उसको आता नहीं, वो उसको स्वभाव में नहीं, उसकी समझ में नहीं आता अब क्या करूं। और सभी भक्त जो परमात्मा को प्रेम में देख पाते हैं स्तरण हो जाते। तुमने संतों की वाणी में कई बार यह अनुभव किया होगा कि जब भी वो प्रेम की ठीक ठीक भाषा में गुनगुनाते तो अपने को तत्क्षण स्तरण भाषा में बोलने लगते। कबीर कहते हैं मैं तो राम की दुल्हनिया। भक्ति तो स्तरण है और जो भक्ति में डूबा उसे स्त्री की सारी कला आ जाती, उसे रूठना आ जाता है, उसे मनाना आ जाता है। परमात्मा खुद उसके पीछे चलता है, मनाता उसे। कबीर ने कहा हरि लगे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। क्या गजब की बात कही, कबीर जैसे हिम्मतवर लोग ही ऐसी बात कह सकते हैं। हरि लगे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर और हम सुनते ही नहीं, हम रूठ गए क्या मनाओ जी, अब परमात्मा पीछे लगा फिर रहा है। कहते कि कबीर कहां जाते, अरे सुनो भी कहां जाते। भक्त को भगवान को मनाना नहीं पड़ता, भगवान ही भक्त को मनाता है। भक्ति की ऐसी महिमा है, ऐसी कला है, मगर भक्ति सच्ची होनी चाहिए। सच्ची भक्ति विश्वास से पैदा नहीं होती, सच्ची भक्ति ध्यान से पैदा होती। सच्ची भक्ति तो जैसे जैसे तुम शांत हो, मौन हो, तब पैदा होती। जैसे मौन, जैसे शांत, वैसे ही आनंद झरने लगता है, बरखा होने लगती अमृत की, और उसी अनुभव में परमात्मा से प्रेम जगता है। अधिकतर लोग तो या तो भय के कारण परमात्मा की पूजा करते हैं कि कहीं नरक में न सड़ना पड़े, या लोभ के कारण कि स्वर्ग में अप्सराओं का मजा लूटेंगे। बस ये दो तरह के लोग हैं, इन दोनों में से कोई भी भक्त नहीं है। भक्त तो तीसरे तरह का आदमी, भक्त तो प्रेम में है। वहां कहां भय, कहां लोभ। उसे बैकुंठ नहीं चाहिए, उसे स्वर्ग नहीं चाहिए, उसे मोक्ष नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे तो इतना बहुत है जो परमात्मा ने दिया है, जरूरत से ज्यादा है, अपनी पात्रता से ज्यादा है, अपनी योग्यता से ज्यादा है। वो तो अनुग्रह के बोझ से दबा जा रहा है, वो सजदा नहीं करता, वो तो अनुग्रह के बोझ से झुक जाता है। जैसे जब फूल इतने भर जाते हैं डाली पर कि डाली झुक जाती, करे क्या, कोई सजदा थोड़ी कर रही डाली, मगर इतने फूल लग गए, ऐसी बहार आई, ऐसा वसंत आया, ऐसे फूल की झाड़ियां झुक गईं, कि शाखाएं झुक के जमीन से लग गईं, वैसा ही भक्त भी सजदा करता। वो सजदा नहीं है, वो प्रार्थना नहीं है, अनुग्रह से झुक झुक जाता है। इतने फूल खिलते आनंद के, इतना रस भर जाता है भीतर, इतना बोझिल हो जाता है रस से, झुकना ही पड़ता है। उस झुकने की बात और है, उस झुकने का मजा और है। वही सच्ची प्रार्थना है जो आनंद से उत्पन्न होती। जहां मांग है वहां प्रार्थना नहीं, जहां धन्यवाद है मात्र धन्यवाद, वही प्रार्थना है। आज तक।